واضح نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی مبتلا مصیبت کریں ان کے گناہوں کی وجہ سے. معلوم ہوا کہ اگلوں کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی مبتلا مصیبت کیا، ہلاک کیا، تباہ کیا، ختم کر دیا. ان کے مکانات اجڑ گئے، ویران ہو گئے، بستیاں تباہ ہو گئی. کیوں؟ یہ گناہوں کی بدولت، شرک، کفر، نافرمانی، ظلم، تکبر، عصیان، یہی اسباب ہیں. پہلی قوموں کی تباہی کے کیا اسباب ہیں؟ ان کو کیوں خدا نے ہلاک کیا؟ خاص طور پر یہ پانچ قوموں کا تذکرہ جو اللہ نے فرمایا، قوم نوح کو کیوں تباہ کیا خدا نے؟ قوم عاد اور ثمود، شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیوں دنیا سے ناپید کیا؟ تو جس طرح ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی بدولت ہلاک کیا ہے، ایسے ہی یہ بعد والوں کو بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ بات واضح نہیں ہوئی، ان کو عبرت پکڑنی چاہیے بعد میں آنے والوں کو کہ اگلوں کے ساتھ کیا حاصل ہوا. ہمیں وہ باتیں نہیں اختیار کرنی چاہیے جو پہلوں نے اختیار کی. اللہ نے فرمایا لیکن دنیا میں لوگوں نے اکثر ان تاریخی واقعات سے فائدہ نہیں اٹھایا. جیسے پہلے لوگ خرمستیوں میں مبتلا رہے، بدمست رہے، حجابات میں پڑے رہے، ایسے یہ بعد والے بھی تھے، کچھ فائدہ نہیں حاصل کیا. اور یہ دنیا میں واقعات بار بار آتے رہتے ہیں، پیش آتے رہتے ہیں، عروج اور زوال ہمارے سامنے واقعات گزرتے ہیں. ہمارے ملک کے لوگوں نے سکوت ڈھاکہ سے کیا عبرت حاصل کی ہے؟ ہماری سلطنت کس طرح تباہ ہوئی؟ آدھا ملک کس طرح گیا؟ اور کتنے لوگ تباہ اور برباد اور ویران ہوئے؟ کچھ نہیں، پچھلوں نے کچھ کبھی بھی عبرت حاصل نہیں کی. پھر ویسے ہی کام، وہی باتیں جو پہلے کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اکثر و بیشتر لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی پہلے لوگوں کے واقعات سے. کیا واضح نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے جو وارث ہوئے ہوتے ہیں زمین کے بعد ان کے اہل کے ہلاک ہونے کے، کہ اگر ہم چاہیں اصب نہ ہوں ان کو بھی مبتلا مصیبت کریں ان کے گناہوں کی وجہ سے؟ معلوم ہوا کہ گناہ ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے زوال آتا ہے اور جس سے نظام بگڑتا ہے اور جس سے ذلت آتی ہے اور جس سے انسانی سوسائٹی خراب ہوتی ہے، بگڑتی ہے، وہ گناہ ہی ہیں. اور جس پر پکڑ ہوتی ہے وہ بھی گناہ ہی ہیں. یہ گناہ اعتقادی ہوتے ہیں، عملی ہوتے ہیں، حقوق اللہ میں ہوتے ہیں، حقوق العباد میں ہوتے ہیں. اگر یہ گناہ نہ ہو تو امن ہو، سکون ہو اور پریشانیاں نہ ہوں اور خدا کی جانب سے برکتیں رحمتیں نازل ہوں اور تباہی اور بربادی نہ آئے. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہم نے کسی ملک کو، کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جبکہ وہاں کے لوگ رہنے والے اصلاح پذیر رہے. جب ظلم کیا انہوں نے، ہم نے ان کو ہلاک کیا. ظلم کے نتیجے میں، گناہ کے نتیجے میں اللہ نے ہلاک کیا. جب تک لوگ اصلاح پذیر رہے، نہیں، اللہ نے نہیں کسی کو ہلاک کیا. فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی مبتلا مصیبت کر دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، جیسا کہ پہلوں کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، بد اعتقادیوں اور بد عملیوں، بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک کیا، ان کو بھی اگر ہم چاہیں تو ہلاک کر سکتے ہیں. کیا یہ لوگ عبرت نہیں پکڑتے؟ اور اگر ہم چاہیں تو نطبع والا قلوبہم، ان کے دلوں پر موریں لگا دیں، ٹھپے لگا دیں دلوں پر، یہ ٹھپا لگا دینا یہ سزا ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن ہی ٹھپا لگ جائے انسان کے دل پر. انسان برائی اختیار کرتا ہے, آہستہ آہستہ دل سیاہ ہو جاتا ہے, آخر میں چل کر اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے, صلاحیت استعداد ختم ہو جاتی ہے, نیکی نیکی نہیں رہتی اس کے اندر, برائی برائی نہیں رہتی. یہ ہوتا ہے ٹھپا ختم اللہ علی قلوبہم. تو اگر چاہیں, اور یہ حالت انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتی ہے, اٹھپا لگ گیا دل سخت ہو جائے گا, سنگ دلی, یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے دل کا سخت ہو جانا. بنی اسرائیل کے حالات میں آپ دیکھتے ہیں, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, اے بنی اسرائیل پھر تمہارے دل سخت ہو گئے, ان واقعات کو دیکھنے کے بعد بھی تم نے عبرت نہ پکڑی, دل سخت ہو کر پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. قست قلوبکم فہی کل حجارت و شد و قسوہ, یہ سنگ دلی جو ہے یہ بہت بری بات ہے. اور حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ ان عبد شین من اللہ القلب القاسی, اللہ سے جو چیزیں دور رہتی ہیں, بعید رہتی ہیں, ان میں سے سب سے زیادہ دور رہنے والا وہ دل ہے جو سخت ہو, قلب قاسی. اسی لیے فرمایا کہ اے لوگو, تم وقت کو ضائع نہ کیا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو, غافل نہ بنو. یہ قرآن میں بھی موجود ہے, صبح بھی, پچھلے پیر بھی, خدا کی یاد کیا کرو, ولا تکم من الغافلین, غافل نہ بنو. تو فرمایا کہ انسان کو خدا کی یاد کرنی چاہیے, ورنہ سنگ دلی پیدا ہو جائے گی, اور جتنی سنگ دلی پیدا ہوگی اتنے ہی خدا سے دور ہو جائے گا. یہ خدا سے دور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مسافت کے لحاظ سے دور چلا جائے گا, جیسا کہ آدمی میلوں کی مسافت سے چلا جاتا ہے, نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بودھ جو ہوتا ہے یہ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں, ادھم جاتے ہیں, پردے دبید ہو جاتے ہیں, اور انسان خدا تعالی کی ذات, صفات, توحید, ان چیزوں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب پردے پڑ جاتے ہیں درمیان میں, دبیز پردے, یہ دوری ہوتی ہے, یہ نہیں کہ مسافت کے لحاظ سے کوئی دوری ہوتی ہے مطلب. اور ہم چاہیں تو ان کے دلوں پر ٹھپے لگا دیں, مور کر دیں, فم لا یسمعون, یہ لوگ سنتے نہیں, نصیحت کی بات کو نہیں سنتے. حالانکہ ان کو چاہیے کہ ان واقعات سے عبرت پکڑیں اور دیکھیں, غور کریں, ان لوگوں کو کیوں خدا نے ہلاک کیا, آخر یہ گناہوں کی بدولت ہی ہلاک, وہی گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں, تو ہم کیسے بچ سکیں گے. فرمایا تلک القرا, یہ بستیاں ہیں, مجموعی تبصرہ ہے, یہ ذہنیت اقوام کا فلسفہ ہے اور ان کے حالات ہیں, اور مجموعی طور پر یہ گزشتہ جو قومیں ذکر کی گئی ہیں ان پر تبصرہ ہے. تلک القرا, یہ بستیاں, نقص علیک من انبایا, ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر ان کی خبروں میں سے کچھ, امن تبعیزی ہے بعض, کچھ حالات, سارے نہیں. یا اللہ نے فرمایا من من لم نقصص علیک, بعض کے واقعات بیان ہی نہیں فرمایا, اجمالاً کہہ دیا نبی آئے تھے, بشارت دینے والے اور ڈرانے والے آئے تھے, تفصیل ذکر نہیں کی, حالات ذکر نہیں کیے کہ کیا حالات پیش آئے ان کے ساتھ. البتہ اتنی بات واضح کر دی کہ ہر ایک اللہ کے نبی نے خدا کا پیغام سنایا, نصیحت کی, لیکن اکثر و بیشتر لوگوں نے مانا نہیں, اکثر و بیشتر لوگوں نے مانا نہیں, انکار کیا, یہ باتیں بتلا دی. اور یہ بستیاں, یہ قوم عاد, سمود, आज जिनके खंडरात आज तक भी लोग देखते हैं, सयाह चलकर देखते रहते हैं, ये पुरानी कौमों के खंडरात नजर आते हैं, उनकी तहजीब समझ में आती है, उनका कल्चर समझ में आता है कि वो किस किस्म के लोग थे। आज जहां खुदाइयां होती हैं और नीचे से उस जमाने के आलात, बर्तन, जरूफ, सिक्के वगैरह निकलते रहते हैं, या टैक्सले में एक गंधारा तहजीब का मरकज रहा है। आज से 3000 साल पहले गंधारा तहजीब का मरकज ये टैक्सला रहा। ये टैक्सला जो अब तो छोटी सी बस्ती बनकर रह गया, ये तो बहुत मीलों में फैला हुआ था। अब्दुल जी खुदाई करके उसके जो सामान निकाले हैं अंग्रेज के दौर में और म्यूजियम बनाया वहां, ये ईसा अलैहि सलाम से भी 500 साल पहले के महात्मा बुद्ध के जमाने की तहजीब थी यहां। और ये पिशौर, ये बर्शावली कहलाता था उस दौर के। और ये जो सिंध के अंदर है, जो मंजूधाड़ू जिसको कहते हैं, ये करीब करीब 5000 साल की पुरानी तहजीब है। 5000 साल पहले लोगों के जो तमद्दन था वो खुदाई से निकलता है, पता चलता है किस किस्म के वो बर्तन बनाते थे, कैसे हथियार इस्तेमाल करते थे, उनकी तहजीब क्या थी। ये सब तबा उधर इराक में आशूरियों की तहजीब का पता चलता, और मिस्र के तो मौजूद हैं अक्सर असवात में पुरानी तहजीब के वो आसार निकलते हैं खंडरात। ये तो फरमाया कि ये बस्तियां हैं कि हम बयान करते हैं तुझ पर उनकी खबरों में से कुछ। और वलकद जात हम रसुल हम बिल बय्यिनात, अलबत्ता तहकीक इन बस्तियों में और इन कौमों के पास आए उनके रसूल बिल बय्यिनात, वाजे वाजे बातें लेकर। इतनी बात अल्लाह ने बयान फरमाई, इन सब पुरानी तबाहशुदा कौमों के पास उनके रसूल, उस दौर के रसूल, अल्लाह ताला के नबी वाजे बातें लेकर आए। ये बय्यिनात से आमतौर पर मौजजा मुराद लेते हैं, मौजजा ये भी ठीक है, क्यों कुरान में मौजजे पर भी बय्यिनात का लफ्ज इतलाक किया गया, लेकिन लफ्ज आम है ये, सिर्फ मौजजा नहीं, बय्यिनात दलील को भी कहा जाता है। इन नफी जाले कर लयात दलायल, दलायल जो है उनको भी बय्यिना कहा जाता, मौजजे को भी बय्यिना कहा जाता, और अहकाम को भी बय्यिना कुरान में कहा गया, क्योंकि अल्लाह ताला के जो नबी जो अहकाम लाते रहे बड़े वाजे। नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सूरह हूद में पढ़ लें, तुम अलायकुम अमरुकुम अलैकुम गुम्मा, भाई मेरी बातें सुन लो, कोई बात मख्फी नहीं रहनी चाहिए, मैं वाजे वाजे बातें कह रहा हूं तुम्हारे सामने, कोई इश्तबा वाली बात न रहे, नबी इश्तबा नहीं रहने दे। क्या वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी जब आता है ये चौथा दर्जा होता है, फितरत सलीम पर इंसान को पैदा करता है, मलाए आला की तवज्जुहात और दुआएं या बददुआएं शामिल हाल होती हैं, फिर शराए मकतूबा नाजल होते हैं, फिर नबी आता है। नबी आता है तो सारी चीजों को वाजे कर देता है, ऐसा वाजे कर देता है कि उसके बाद किसी के लिए कोई इल्जाम नहीं रहता। लियल्ला यकून लिन्नास हुज्जतुन बादर रुसुल, खुदा के सामने किसी को इल्जाम का मौका नहीं रहेगा नबियों के आने के बाद। नबी हर चीज तौहीद और शिर्क को बिल्कुल वाजे करता है, और हलाल हराम का बिल्कुल कतई इम्तियाज करके रखता है, ये हलाल है ये हराम है, ये तौहीद है ये शिर्क है, ये ईमान है ये कुफ्र है, ये इखलास है ये निफाक है, सब चीजों को वाजे करता है। इस वास्ते फिर सजा मिलती है जो लोग नाफरमानी करते हैं, फिर अल्लाह गिरफ्त करता है। मा कुन्ना मुअज्जिबीन हत्ता नबअसा रसूला, सजा नहीं देते जब तक रसूल को ना भेज दें, रसूल आकर वाजे कर देता है सारी बातों, फिर सजा मिलती है। तो बय्यिनात में मौजजा भी اور بینہ خود نبی کی ذات بھی بینہ ہوتی ہے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بینہ کہا گیا قرآن. اے سورہ بینہ میں یہ حضور کا نام. بینہ سے کیا مراد ہے؟ رسول من اللہ ہے. اللہ کا عظیم المرتبت رسول, یہی مراد ہے وہاں. رسول بھی بینہ ہے اور معجزہ بھی بینہ ہے اور احکام بھی بینہ ہے اور دلائل بھی بینہ ہے اور معجزات بھی بینہ ہے. بینہ کا لفظ سب پر بولا جاتا ہے. اور مفسر قرآن حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تفسیر میں اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے بینات ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا, یہ بینات اور ہدا ہدایت یہ دو چیزوں کو الگ بیان کیے. یہ الگ الگ ہیں. بینات, بینات سے مراد ہے ایسے واضح باتیں جن کو ہر انسان بغیر کسی کاوش کے سمجھ سکتا ہے. کوئی کاوش کی ضرورت نہیں ہے وہاں. توحید بغیر کاوش کے سمجھ میں آتی ہے, ذرا سی توجہ کرے انسان. اور خدا کا ذکر, خدا کا شکر اور صبر اور تعظیم, عبادت خدا بغیر کاوش کے سمجھ میں آتی ہے. یہ سب بینات ہیں. اور تعظیم شاعر اللہ, اللہ کے شاعر کی تعظیم اور حلال حرام کا امتیاز اور باریک باتیں یہ بغیر استاذ کے سمجھائے ہوئے نہیں سمجھ میں آتی. اس کو خدا سے تعبیر کیا گیا, اس کو استاذ سمجھاتا ہے, نبی سمجھاتا ہے, پھر وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ دو باتیں ہیں. بینات میں وہ بغیر کاوش کے سمجھ میں آ جائے. یہ صبر, شکر, ذکر خدا کا اور یہ توحید, نماز, یہ بینات ہیں. اور تعظیم شاعر اللہ اور حلال حرام کا امتیاز اور باقی باریک چیزیں وہ استاد کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے سمجھانے کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ باتیں. فرمایا نبی واضح واضح باتیں لے کر آئے ان لوگوں کے پاس. فما کانو لیومنو, پس نہیں تھے وہ لوگ کے ایمان لاتے اس چیز پر جس کو پہلے جھٹلایا. پہلی دفعہ جب نبی نے تبلیغ کی جس کو جھٹلا دیا بعد میں نہیں مانے. دلائل پیش کیے, مثالیں پیش کی, بڑا سمجھایا, ہر کو مانے ہی نہیں. پہلی دفعہ جس کو جھٹلایا بعد میں نہیں مانا, انکار ہی رہا اور تکذیب ہی کرتے رہے, مانا نہیں. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کافر لوگ قیامت کو کہیں گے کاش ہم کو لوٹا دیا جائے دنیا کی طرف, پھر ہم وہاں نیکی اختیار کریں گے برائی میں. اللہ نے فرمایا بولو ردو لاد المانو, اگر ان کو پلٹا بھی دیا جائے انہوں نے وہی باتیں کرنی ہیں جو پہلے تکذیب کر چکے ہیں, انہوں نے نہیں ماننا. دوبارہ اللہ ان کی صلاحیتوں سے اور ان کی مخفی استعدادوں سے باخبر ہے, انہوں نے نہیں مانا. یہ ضدی لوگ ہیں, نادی لوگ ہیں. اجان بچانے کے لیے تو ایسی بات کرتے ہیں لیکن وہ استعداد نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تھپا لگاتا ہے کافروں کے دلوں پر, نافرمانی کرتے ہیں, ضد کرتے ہیں, عناد کرتے ہیں, تعصب برتتے ہیں, تھپا لگا ہوتا ہے, حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. وما وجدنا لأكثر من عهد, نہیں پایا ان میں سے اکثروں کے لیے ہم نے کوئی عہد. عہد کا نباہ, کہ سب نے عہد کیا ہوا, ہم سب نے. اللہ نے فرمایا پہلے اس جہان سے آنے سے پہلے, پہلے دور میں سب نے عہد کیا ہوا, اور اس جہان میں اللہ کے نبی آ کر اس عہد کو یاد دلاتے رہتے بھی یاد و پیمان ہو چکا ہے. جو توڑے گا اس کو بڑی گرفت میں آئے گا آگے. ان میں سے اکثروں کا ہم نے عہد نہیں پایا, اس عہد کو نہیں نبھایا انہوں نے. یہ پہلا آدمی مراد ہو سکتا ہے الستو بربکم قالو بلا والا، اور یہاں آ کر جو عہد کرتے ہیں اس کا بھی ہو سکتا ہے. جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ عہد کرتا ہے، اگریمنٹ کرتا ہے دو باتوں کا، کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانوں گا اور اللہ کے سچے برگزیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں گا میں. لیکن اکثر لوگ اس عہد پر قائم نہیں رہتے، نبھاتے نہیں ہیں اس عہد، حالانکہ یہ بہت بڑا عظیم ایگریمنٹ ہے، عہد ہے جس کا نباہ ضروری ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں. اور ہم نے بے شک یہ ان جو ہے نافیہ نہیں ہے، مخفا انہو شان یہ ہے کہ ہم نے پایا ان میں سے اکثروں کو البتہ نافرمان. نافرمان تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک نافرمان یہ کہ جو اللہ رسول کی جانب سے جو بات آتی ہے اس کا بالکل ہی انکار کرتا ہے، میں نہیں مانتا، ابو جہل جیسا، فرعون جیسا ہوتا، اللہ کے نبیوں کو کذاب اور جھوٹا کہتا ہے، یہ کافر ہوتا ہے، اس پر بھی فاسق کا اطلاق ہو. دوسرا فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے تو انکار نہیں کرتا مگر دل میں انکار، یہ منافق ہوتا ہے، یہ بھی فاسق ہے. اور تیسرا فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو نہ دل سے انکار کرتا ہے نہ زبان سے انکار کرتا ہے، دل میں بھی سچا سمجھتا ہے، زبان پر بھی اقرار کرتا ہے، لیکن عمل کے وقت اس پر عمل نہیں کرتا. یہ عملی منافق ہوتا ہے جس سے ساری دنیا بھری ہوئی ہے. اعتقادی منافق نہیں، عملی منافق زیادہ ہیں، مانتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے پھر عمل نہیں کرتے، پھر نماز فرض ہے، یہ واقعی فرض ہے، تو پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ یہ عدل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، پھر کرتے کیوں نہیں؟ حکومت کے تختے پر بیٹھے ہوئے تخت پر، پھر کرتے کیوں نہیں؟ رسومات فاسدہ بہت بری ہیں، پھر ترک کیوں نہیں کرتے اس کو؟ یہ سب منافقین ہیں، یہ عملی منافق ہیں. اکثر و بیشتر لوگ دنیا میں یہ عملی منافق ہیں، مانتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے سچا سمجھتے ہوئے عمل اس کے خلاف کرتے ہیں، یہ عملی منافق کہلاتے ہیں. تو فاسق میں یہ تینوں گروہ آتے ہیں اپنے اپنے، تو قطعی کافر بھی اور منافق اعتقادی بھی آ گیا، اس پر بھی فسق کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور عملی منافق پر. فرمایا اکثر و بیشتر ایسے کہ ہم نے ان کو نافرمان ہی پایا. یہ مجموعی تبصرہ تھا ان پانچ قوموں کے حالات کو ذکر کرنے کے بعد، پھر سلسلہ کلام اسی کے ساتھ مربوط ہوگا. اب چھٹے نبی کا حال اللہ بیان کریں گے، اور تیسرے دور کے حالات، دو دور اس سے پہلے گزر چکے ہیں، تیسرے دور کے حالات یہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، اس میں بڑی تفصیلات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على الله أقول على الله إلا الحق فرجيتكم ببينة من ربكم فارسل معي يا بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ثم بعثنا پھر بھیجے ہم نے من بعدہم ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کے بعد، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سربراہ اللہ لوگوں کی طرف فظلموا بها پس انہوں نے ظلم کیا ان نشانیوں کے ساتھ پس دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون بے شک میں بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کی طرف سے حقیقن اور میں سزاوار ہوں اس بات کے کہ میں نہ کہوں اللہ پر مگر حق تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس لایا ہوں میں تمہارے پاس کھلی نشانی تمہارے رب کی طرف سے بس چھوڑ دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو کالا کہا اس نے فرعون نے کہا اگر تو لایا ہے کوئی نشانی تو لا اس کو اگر تو سچا ہے فالقا پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو بس اچانک وہ ایک بڑا کھلا اجدہا بن گیا ونزع اور نکالا انہوں نے اپنے ہاتھ کو بس اچانک وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے پانچ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کا حال پہلے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اور تبلیغ رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو یرد دلائی اور تسلی دی کہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کا حال اپنے سامنے رکھیں اور تبلیغ کے سلسلے میں مستعد ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں قوموں کی ذہنیت بیان فرمائی عام طور پر اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اور دستور ہے نافرمانوں کو سزا دینے کا اور اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو گرفت سے بچانے کا اس سنت اللہ کا ذکر بھی کیا درمیان میں اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طریقے سے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جن کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا ان کا حال ذکر کیا یہ کافی تفصیلی حال ہے بہت دور تک یہی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کے سرداروں کا حال ذکر ہوگا پھر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کا حال بھی اللہ تعالی ذکر فرمائیں گے کہ ارشاد ہوتا ہے ثم بعثنا پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ من بعدہم ان کے بعد ان رسولوں کے بعد اور ان کی قوموں کے بعد ہم کی ضمیر الرسل کی طرف یہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جو شعیب علیہ السلام تک جن رسولوں کا اللہ نے ذکر کیا ان کی طرف اور ان کی قومیں تھی جو تھی ان کی طرف پھر بھیجا ہم نے یہ جدید دور تھا موسیٰ علیہ السلام حنیفی ائمہ میں سے عظیم مرتبت امام ہیں ابراہیم علیہ السلام سے جو حنیفیت کا دور شروع ہوا پہلے صحابیوں کا دور تھا تو صحابیوں کے دور کے بعد حنیفیت کا دور شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کا دور جب آیا تو یہاں پر اللہ تعالی نے تفصیل سے ان واقعات کو بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 700 سال بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے اور یوسف علیہ السلام سے 400 سال یا کم و بیش یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے اور یہ مصر سے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر فرمایا. پھر بھیجا ہم نے ان نبیوں اور ان کی قوموں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر. آیات سے معجزات بھی مراد ہیں. یہاں ابتدا میں دو معجزوں کا ذکر ہے اور آگے اسی سورہ مبارکہ میں باقی جو معجزات موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے ظاہر فرمائے ان کا ذکر بھی ہے. وہ نو نشانیاں پوری اللہ نے ذکر کر دی ہیں موسیٰ علیہ السلام. ایک نشانی کا ذکر تو سورہ یونس کے اندر ہے, باقی چھ نشانیوں کا ذکر یہاں کر دیا گیا ہے. یہاں پر صرف دو نمایاں اور بڑے عظیم شان جو معجزے تھے ان کا ذکر کیا ہے ابتدا میں, اور آگے پھر وہ باقی معجزات کا ذکر بھی آتا ہے. اور آیات سے مراد دلائل, احکام, یہ ساری باتیں ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا الی فرعون و ملئہ. موسیٰ علیہ السلام کی امت دعوت فرعون اور قبطی بھی تھے جو مصر کے اندر جن کا اقتدار تھا, عروج تھا اور حکومت تھی, اور اپنی قوم کے لوگ بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام وہ امت اجابت تھی, وہ تو ماننے والے تھے موسیٰ علیہ السلام, اور یہ جن کی طرف اللہ نے بھیجا تھا, دعوت دی تھی, امت دعوت کی بیٹی بھی. سب سے پہلے اللہ نے فرعون کا ذکر کیا. خاص طور پر یہ بادشاہ تھا اور بہت مغرور اور متکبر اور مفسد انسان تھا. یہ فرعون کا دور, مصر میں بہت سے دور گزرے ہیں. یہ ایک دور ایسا گزرا ہے کہ مصر پر 1600 سال تک فرعونوں کا اقتدار رہا ہے, ایک طبقہ وہ رہا. پھر اس کے بعد کئی دور گزرے ہیں. چار دور گزرنے کے بعد پانچواں دور مصر پر مسلمانوں کے عروج کا آیا, جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے زمانے میں مصر فتح ہوا اور پھر مسلمانوں کا دور شروع ہوا. یہ پانچواں دور تھا. تو یہ فرعون کا لفظ جو ہے اس کے مادہ اشتقاق کے اندر بھی مفسرین کا اختلاف ہے. بعض فرماتے ہیں کہ اس کا اشتقاق تفرعن سے ہے. تفرعن کا معنی ہوتا ہے تکبر کرنا. اس لفظ کے اندر ہی تکبر کا معنی پایا جاتا ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ فرعون کا معنی ہوتا ہے مصری زبان کے اندر, جیسا کہ تفسیر حقانی والے لکھتے ہیں, مصری زبان کے اندر فرعون کا معنی ہوتا ہے بڑا بادشاہ, یعنی گریٹ امپیرر, بڑا بادشاہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو فرعون بھی اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا, بلکہ اپنے آپ کو یہ الہ کہتا تھا, الوہیت کا دعویٰ رکھتا تھا. یہ تو فرعون کا معنی دیوتا بھی ہوتا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ سورج کیا مظہر اس کو قرار دیا جاتا تھا, کیونکہ صحابیوں کے دور میں ستاروں کی پرستش بھی ہوتی تھی اور ان کے نام پر مندر بھی بنے ہوئے تھے اور ان کا مظہر بھی مانا جاتا تھا. یہ بھی ویسے ہی تھا, سورج دیوتا, جیسا ہندوؤں کے اندر مختلف مظہر اور اوتار مانے جاتے ہیں. کسی نے کسی ہستی کا مظہر کسی کو مانتے ہیں. تو بہرحال یہ فرعون, ویسے یہ لقب ہے مصر کے بادشاہوں, مصر میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے اس دور کے اندر. یہ شخصی نام نہیں ہے. مصعب بن ریان کہتے ہیں, یا رامیسس ثانی، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو غرق ہوا تھا رامیسس ثانی کہلاتا ہے. اور بعض فرماتے ہیں دو فرعون تھے، ایک تو وہ جس کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، اور ایک وہ جو ڈوبا تھا. یہ دو تھے، الگ الگ تھے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہی تھا، یہ وہی تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی بچپن میں، اور بعد میں پھر وہ وہی غرق ہوا تھا بحر قلزم کے اندر بما اپنے لواحقین کے. تو مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، یہ لقب ہے گویا، جیسا ہندوستان کے بادشاہ کو راجا کہتے تھے قدیم زمانے میں، چین کے بادشاہ کو خاقان، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، چاہے نام اس کا کچھ ہو، رومی جو تھے وہ اپنے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، اور بعد میں قبطی اپنے بادشاہ کو مکوکس کہتے تھے. اور اس طریقے سے یہ قومی یا ملکی نام تھے. فرعون کا یہ نام نہیں تھا، لیکن اس کا لقب تھا باعتبار ملکی بادشاہ ہونے کے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سب کا، یہ پانچ نبیوں کا جو حال ذکر ہوا ہے، ان کے بعد یہ دوسرے دور میں ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں اور سربراہ وردہ لوگوں کی طرف بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے دعوت دی، ان کو اللہ کا پیغام سنایا. فظلموا بها، انہوں نے زیادتی کی ان نشانیوں کے ساتھ. زیادتی سے مراد ہے کفر کرنا. ظلم تو کہتے ہیں وضع شے فی غیر محلی، گناہ، شرک، کفر، یہ سب ظلم ہی کہلاتا ہے. بے انصافی، قتل وغیرہ، حقوق کا تلف کرنا، ضائع کرنا، یہ سب ظلم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو یہاں ظلم سے مراد انکار کرنا، نشانیوں کا انکار کیا اور کہا یہ سحر ہے، یہ جادو ہے. معجزات کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کے دین اور شریعت کا انکار کیا. تو فرمایا کہ دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. ابتدا میں اجمال سے ہی ساری بات ذکر کی ہے، تو آگے تفصیل سے اللہ تعالیٰ سب واقعات بیان فرمائیں. یہاں اجمال میں، ابتدا میں یعنی اجمال کے ساتھ یہ بیان کر دیا گیا. پھر دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، جنہوں نے فساد کیا. اور اس سے بڑھ کر فساد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا جائے اور اللہ کے نبیوں کو جو خدا کے سفیر ہیں، فرستادہ ہیں، بنی نوع انسان کے خیر خواہ ہیں، بے لوس ہیں اور معصوم ہستیاں ہیں، نمونہ ہیں انسانوں کے لیے عمل تقوی پرہیزگاری کا، اور وہ خیر خواہی اور ہمدردی کرتے ہیں بنی نوع انسان کی، دعوت اللہ دیتے ہیں، ان کی مخالفت کرنا، پھر ان کو ایذا پہنچانا، انکار کرنا، اور پھر قیامت کا بھی انکار کرنا، تو اس سے بڑھ کر فساد کیا ہو سکتا ہے. تو فسادیوں کا انجام کیا ہوا دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے دعوت رکھی تو یہ کہا، وقال موسیٰ، یا فرعون، انی رسول من رب العالمین. دوسری جگہ ہے کہ موسیٰ اور ہارون دونوں نے کہا، اللہ نے فرمایا دونوں جاؤ، فقولا انا رسولا رب العالمین، دونوں کہو چل کر کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے، اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں آئے، اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کے مطابق ہم آئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، میں تو رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے نہیں آیا، اور بھیجنے والا کون ہے؟ تمام جانوں کا پروردگار رب العالمین. حقیق میں لائق ہوں اس بات کے, حقیق بمانے جدیر بھی ہوتا ہے عربی کے اندر, اور حقیق حق کے مادے سے ثابت اور قائم بھی ہوتا ہے. تو مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو ترجمہ کرتے ہیں وہ قائم ہوں اس بات پر, یہ بھی معنی صحیح اور درست ہے, میں اس بات پر قائم ہوں, ثابت ہوں کہ میں اللہ کے بارے میں وہی بات کہوں جو سچ ہے, کوئی غلط بات خدا کی طرف منسوب نہ کروں. اللہ کا پاک نبی کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کرتا کہ خدا کی طرف ہو ایسے ہی جھوٹ موٹ بات کوئی منسوب کر دے, الیاذ باللہ. یہ تو مفتریوں اور کذابوں کا کام ہوتا ہے, اللہ کے رسول تو سچے ہوتے ہیں اور وہ خدا کی طرف کبھی کوئی غلط بات منسوب نہیں کرتے. تو میں اس بات پر قائم ہوں یا اس بات کے لائق ہوں کہ میں اللہ کے بارے میں وہی بات کہوں جو ٹھیک ہے, کوئی غلط بات نہ کروں. اور سن لو کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں, واضح نشانی. واضح نشانی میں دین, شریعت, ایمان, عقیدہ تو ہے ہی, اور معجزہ بھی داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجتے وقت فرمایا یہ نشانیاں بھی لے جاؤ. نشانیاں بھی بڑی نمایاں قسم کی نشانیاں عطا فرمائی. معجزہ اسی لیے معجزہ کہلاتا ہے کہ وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا, انسان عاجز ہوتے ہیں. معجزہ عاجز کرنے والی چیز, یہ تبھی امور میں سے نہیں ہوتا, خارق عادت, خلاف طبع کی غیر معمولی بات ظاہر ہوتی ہے, یہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مجبور ہو جاتے ہیں. تو جب کوئی معجزہ دیکھے انسان تو پھر اس کا فرض ہے کہ اس کو مان لے, انکار نہ کرے. تو میں تمہارے پاس کھلی نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی جانب سے. معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کا فعل ہوتا ہے, نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. نبی اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا کوئی نشانی, نہ اس کے اختیار میں ہوتی ہے یہ بات. ما کان لنبی نیاتی ابھی آیت الا باذن اللہ, کسی نبی کے بس میں نہیں اور اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی معجزہ اور نشانی وہ پیش کر سکے سوائے اللہ کے حکم. معجزہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے, اللہ ظاہر کرتا ہے, نبی کو عزت بخشتا ہے, اور کرامت جو ہوتی ہے وہ ولی کے ہاتھ پر اسی طرح غیر اختیاری طور پر ظاہر ہوتی ہے, اللہ اس کو عزت بخشتا ہے, وہی کرامت ہوتی ہے. وہ لوگ اس میں فرق نہیں کرتے تو شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں, انسان اکثر اسی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں, کسی نبی یا کسی ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہوتی ہوئی دیکھی تو اس کو اس کا ذاتی فعل سمجھتے ہیں, وہ یہی اس کا مالک مختار ہے, لہذا وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ اس کا فعل نہیں, تو اللہ کا فعل ہوتا ہے, اللہ اس کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے. موسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا مسئلہ بھی ایسا, غیر معمولی معجزات دیکھے تو الوہیت کا اعتقاد ان میں کر لیا, لہذا شرک میں مبتلا ہو گئے لوگ, بدعقیدہ ہو گئے. تو اللہ کا پیغام سنایا کہ میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں, اور میں بات ٹھیک کرتا ہوں, اور میں کھلی نشانی لے کر آیا ہوں. اللہ نے مجھے واضح طور پر معجزات اور واضح طور پر احکام دیے ہیں, اور میں ایک مطالبہ بھی کرتا ہوں. تو فرعون سے مطالبہ بھی کیا, فارسل مائیا بنی اسرائیل, بھیج دو, چھوڑ دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو, میں ان کو لے جاؤں یہاں سے. بنی اسرائیل مصر کے اصل باشندے تو نہیں تھے, یہ تو شام اور فلسطین سے آئے